Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Eylül Salı. Yıl 2019, ay 9, gün 246, Hızır 121. 1441 Hicri Muharrem 4, 1435 Rumi Ağustos 21. Fırtına. Günün sözü. Tecrübeler en iyi öğretmenlerdir. Yalnız okul masrafı ile faturası biraz çoktur. Thomas Carlyle. Günün tarihi. 94 yıl önce bugün, yani 3 Eylül 1925'te kabul edilen bir kanunla türbe, tekke ve zaviyeler kapatılmıştı. Günün malumatı, Eylül ayında, meyveler. Göz aşıları bitirilir, fidelikler çapalanır, son turfanda erik, incir, şeftali ve ayvalar koparılmalıdır. Çiçekler, haziranda dikilen bitkiler tekrar fideliklere dikilir, karanfiller sulanması kesilerek fideliklere alınmalı, şekaikler kökten ayrılarak çoğaltılmalıdır. Özellikle lale ve sümbür soğanları kumlu ve kömür tozlu topraklarda saksılara dikilir veya bu yolda hazırlanmış tarhlara gömülür. Yeşil ya da reçineli ağaç fidanları hafif topraklı yerlere dikilir. Çimen bu ayda ekilip üzerine yanmış gübre serpilmelidir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh, aquesta nit i el seu de l'aristocràcia palau, vell, ferm, gran senyor, prepara'm l'smoking Romeu, vull el cotxe a punt a les 10, sabates, colònia, el bany, ràpid. Núria, diguem si tens per molt, els nervis entornaran foll. 3 hores vestint-te, no puc més, no puc. Joan Anton, amor meu, no tingues pressa com hi ha Déu. Només penses en el teu. Arribarem i entrarem sols i farem el paper dels nous. Cols, recols, ostres, noi. Val més arribar tard i bé que no pas fer-hi el pagès. Ets poc entès. dit arribem tard. Fins els mirons se n'han anat. Carat, caracus, hem fracassat. Esperarem, doncs, l'ocasió per a lluir el ressopó. Som fets per a l'admiració. Entra, Norieta, al gran palau. Som el bressol de nostra sang. Rango, fortuna, classe, senya. Joan Anton, ves quina sort. Encara hi ha mirons de cor. Fixa't quina colla ens mira. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. El vi i la mala veta fa que vagi l'aixeta. Mira la senyoreta que va ben vestideta. I mira el senyoret que va ben vestideta. I mira nosaltres que ens diuen els altres. Caurem en moltes faltes i pararem les galtes mentre fem palauets per a aquest senyoret. I ara mirem i ara aplaudim que entrem contents mentre esperem, mentre esperem el nostre temps. I ara mirem i ara aplaudim que entrem contents mentre esperem el nostre temps. Que entrem contents, que entrem contents mentre esperem el nostre temps. El nostre temps, el nostre temps, el nostre temps, el nostre temps, el nostre temps. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Saat 8'i 8 dakika geçiyor şu anda. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı operada bir gece. Una nit all'opera. Katalan dilinde söylenmiş, yazılmış bir şarkı. Ovidi Montlior ve grubundan dinledik. Dalga geçiyor. Bu ağır faşizm durumlarıyla, özellikle Franco İspanyası'yla dalga geçen bir sürü şarkı var. İşte onlardan biri. Şimdi Eduardo Galeano'dan neden bunu çaldığımızı dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Üç Eylül. Müteşekkir insanlar. Polonya'nın işgalinden bir yıl sonra Hitler durdurulamaz saldırganlığına devam ediyor ve Avrupa'nın yarısını yutuyordu. Avusturya, Çekoslovakya, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Fransa ya düşmüştü ya da düşmek üzereydi. Londra ve diğer Britanya şehirlerine yönelik gece bombardımanları başlamıştı. 1940 yılında bugünkü nüshasında İspanyol gazetesi ABC 116 düşman uçağının düşürüldüğünü haber veriyor ve Reich'in saldırılarının büyük başarısından ötürü duyduğu mutluluğu gizlemiyordu. Gazetenin birinci sayfasında Generalissimo, yani Generaller Generali Francisco Franco muzaffer bir edayla sırıtıyordu. Minnettarlık onun erdemlerinden biriydi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce bir de Eylül ayı ile ilgili ek bilgi verelim. Doğa Defteri 2019'dan Uçanlar ve Çiçek Açanlar'la ilgili bilgi. Çiçek açanlar çay, vargit, ada soğanı, aster, dağ karanfili, kadife çiçeği, keçi boynuzu, davulga, sarmaşık, zinya, sığır kuyruğu, kumzamba ve ısırgan. Uçanlarsa bıldırcın, akça cılbıt, halkalı cılbıt, sakallı akbaba, karabaşlı ötleyen, karaçaylak ve turna. Deniz Gezgin'in derlediği gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek atanlar. Doğa Defteri 2019'dan bu Eylül başlangıcı içinde kayda geçtik. Bu arada çay demişken doğalgaz, elektrik ve sigaradan sonra çaya da zam gelmiş. Çaykur'un ardından özel şirketlerde çaya %15 zam yapmışlar. Çiçek haline yiyelim artık. Acı oluyor biraz ama. Evet. Ne yapalım? Böyle işte hayat. Saatli Marif takviminde bugün bir de yıl dönümü olarak şeyden bir 94 yıl önceki kanunla türbe, tekke ve zabiyelerin kapatılması haberi var. Belki gün ve dün de oldukça ilginç şeyler vardı. Kur'an kursunda Ümraniye'de cinsel saldırıya uğrayan 3 öğrenci ve bir babanın Cumhuriyet Gazetesi ile yaptığı mülakat da vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin onlarla yaptığı. Yani fıkıh dere ait Kur'an kursundaki cinsel saldırı skandalı, devasa bir skandal. Çocukların anlatımı ve yaşanan dehşeti, babanın gözlerimle görmedim, mümkün değil sözleri vahameti ortaya koydu deniyor. Öğrencilerden mesela adları verilmiyor. Tabii Y.I. en az 30-35 çocuk istismara uğradı, yani tecavüze uğradı diyor. Bazı arkadaşlarımız hocanın cinlerinin kendilerine musallat olacağını söyleyip susuyor demiş. Ve işkenceden de bahsediliyor. Cumhuriyet Gazetesi bunu evvelki gün pazar günü rezilsiniz başlığıyla vermişti. Tutuklanmışlar. Savcılığın sevk etmesi üzerine tutuklanmama kararı alınmış ama sonradan tutuklanmışlar. Yani öğrencilerden HRÖ kendisine sahip çıkmayan babasının saf bir insan olduğunu söylenmiş ve İT'de kursta cinsel saldırının yanı sıra çekiçle dayak olduğunu belirtip ailesi arkasında durmayan çocuklar daha çok dayak yiyordu diye konuşmuş Seyhan Afşar'ın haberi. Bu da işte bizim 94. yıl dönümünde tekke, zaviye, türbe vaziyetlerinde alınan mesafeyi gösteren bir haberlerdi. Cinsel saldırı mağduru çocuklar ailelerine inanmadı. Arkadaşlarının da hocanın cinlerinden korktuğu için sustuklarını söylemişler ama bayağı ciddi bir istismar durumu var. Evet, şimdi haberlere bakalım. Tarihte bugüne bakalım. Daha doğrusu 1855'te bugün Nebraska'da 700 Amerikan askeri Sioux Kızılderililerin, yerlilerinin köyüne saldırmış ve 140 Kızılderili'yi kurşuna dizmiş, kılıçtan geçirmiş ya da hangisini isterseniz. Bir çeşit soykırım. 1855'te bugün. 1939'da bugün de İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından bahsedebiliriz. Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Avustralya Almanya'ya savaş ilan ettiler. Gerisi malum. 2004'te de Beslan katliamı. Çoğunluğu öğretmen ve öğrencilerden oluşan 344 kişinin ölümüyle sonuçlanmış. Evet, bu olay Rusya'ya bağlı Kuzey Ossetya'nın Kuzey Ossetya Cumhuriyeti'nde 2004 yılında yaşanmıştı. Bini aşkın kişinin rehin alındığı, 300'den fazla kişinin öldüğü, Rusya tarihinin en büyük terör saldırısı olarak da anılan bir durum ortaya çıkmıştı. Beslan rehine krizinin yıl dönümü. Bölgede anmalar düzenleniyormuş. Anma etkinlikleri saldırının ardından terörle mücadele dayanışma günü olarak ilan edilen günde devam edecekmiş. Yani bugün. Beslan'daki bu katliamı izlemek üzere oraya giden Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden Politkovskaya da uçakta bir çeşit zehirlenme, uçakta içtiği çaydan zehirlenmişti. Sonradan da kendisi kendi evinin önünde öldürüldü. Putin muhalifi önemli bir muhabirdi, gazeteciydi. Onu da buradan analım. Evet, şimdi Dorian kasırgasıyla devam edelim. Ve bir süre daha devam edeceğiz anlaşıldığı kadarıyla. Bahamalar'da Donald Trump'ın saçma bir şekilde Alabama ile karıştırdığı konuşmalarında da Bahama adalarında en az 5 kişinin öldüğü ve 13 bin evinde ağır şekilde hasara uğradığı ve devam ediyor kasırga orada. 4. kategoriye gerilemiş. Ve 21 kişi de yaralanmış. Şiddetli rüzgar ve yağmur Bahamalarda ciddi maddi hasara da neden olmuş sizin de dediğiniz gibi. Uluslararası Kızılaç Örgütü bölgede yaklaşık 13 bin evin hasar gördüğünü söylüyor. Evet. Su basan, kendi evlerinin görüntülerini paylaşan Bahamalar Tarım Bakanı kasırganın neden olduğu etkiye dikkat çekmeye çalışmış. Evin içi su doluymuş Tarım Bakanı'nın. Rüzgar hızı saatte 230 kilometreyi bulan kasırga en şiddetli seviye 5'ten seviye 4'e düşse de ölüm tehlikesi içermeye devam ediyormuş. Dorian kasırgası pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyormuş. Bu akşam galiba ya da öğle saatlerinde. İşte bir gündür ve orada sallantıda 5 ölü 13 bin ev. Bahamalarda aslında görülen en şiddetli, Atlas Okyanusu'nda kaydedilen ikinci büyük kasırga olarak da tarihe geçmiş. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de olağanüstü hal ilan ediliyor. Mesela Virginia valisi Orlando Havalimanı kapatılıyor. Birçok havalimanının kapatıldığı belirtiliyor. 1300'den fazla uçuş iptal edilmiş, ertelenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne de oradan çıkan uçuşlarda, dışarı uçuşlarda Nassau'da, başkent Nassau'da böyle inanılmaz fotoğraflar var. Yani evin önünde neredeyse dizlerinin üzerine kadar çıkmış sularda yürümeye çalışan insanlar ya da caddelerde gene böyle Dorian kasırgasının Nassau'dan Bahamalar'da manzaralar var. Bir palmiye ağacı mesela devrilme, yani eğilip durmuş kalmış Nassau'da. Bir arabanın da gitmeye çalıştığı tekerleğe, yani kapı seviyesine kadar çıkan sularda görülüyor. Muazzam sayıda insanlardan imdat çağrısı geldiği belirtiliyor. Bir radyo istasyonu sadece 2000'den fazla imdat çağrısı aldığını açıklamış. 2000 üzerinde. Ve 5 aylık bir bebeğin de bir damda kapalı kaldığı, yani mahsur kaldığı ve bir de büyük annenin 6 torunuyla kaçabilmek için tavanı deldiği ve çatıya çıktığı haberleri var. 8 çocuk ve 5 büyüğün de bir şeyde karayolu üzerinde hapis kaldıkları, mahsur kaldıkları haberleri geliyordu. Guardian gazetesi an be an izliyor. Biz de oradan takip etmeye çalışıyoruz. Amerikan Başkanı Trump geçtiğimiz gün Federal Acil Durum Yönetim Ajansı yetkililerine yaptığı açıklamada daha önce 5. kategori bir kasırga duydum mu tam olarak ondan emin bile değilim demişti. Ama 2016'daki başkanlık görevini devralan Trump'ın Oval Office'te olduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne vuran kasırgalardan 3'ü daha önce 5. kategoriye ulaşmıştı. Yani 2016'dan bu yana 3 kasırga 5. kategoriye ulaşmış kendi görevi devraldığı tarihten bu yana. Ve sürekli aynı şeyi söylemiş Donald Trump. Emin miyim, evet, değil miyim? İlk defa mı duyuyorum diye. Onun bir ses kaydı var. İstiyorsanız çok kısaca onu dinletelim. Aklı başından gitmiş durumda. Alabama. The people of Florida, and they went through something that I guess the likes of which we can really say nobody's ever seen before. They've never seen a category like this come in because it came in really at a 5. It was a category 5. I never even knew a category 5 existed, and they suffered greatly. They say they've never seen winds like this anywhere. Got hit as a 5, category 5 storm, which literally never happens. The second one hit Puerto Rico as a Category 5. I don't believe anybody's ever seen that happen before. It was like having hundreds of tornadoes, the winds. So we've never seen it. Actually touched down as a Category 5. People have never seen anything like that. This has been a Category 5, which few people have ever even heard of. A Category 5. Nobody's ever heard of a 5 hitting land. I saw the devastating effects of that Category 5. Hurricane, Category 5. Never heard about Category 5s before. Category 5 is big stuff. I'm not sure that I've ever even heard of a Category 5. I knew it existed, and I've seen some Category 4s. You don't even see them that much, but a Category 5 is something that I don't know that I've ever even heard the term, other than I know it's there. That's the ultimate, and that's what we have, unfortunately. Evet, büyük imparatorlukların, medeniyetlerin çöküşü sırasında Roma İmparatorluğu'ndan gayet iyi hatırladığımız, başka imparatorluklardan da hatırladığımız şeyler. Evet, hepsi farklı yemiş liderler. Hepsi farklı tarihlerde olmak üzere daha önce hiçbir şekilde kategori 5'i görmediğini söylüyor Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri. En az 4 kere söylüyor bunu. Evet, en az da 3 defa, en az 3 defa değil, 3 defa 5. kategoriye ulaşmış. Kasırga görmüş 2016'dan bu yana başkanlık görevini devralan Donald Trump. Bilerek evet, yapıyor mesela bence. Michael kasırgası Florida'da 59 kişi öldü. 25 milyar dolar hasar. Maria kasırgası Dominika adasını vurdu. 31 kişi öldü. Sonra kategori 4'e düştü. Puerto Rico'da büyük hasar yarattı. Maria kasırgasında 3000'e yakın ölü oldu. Daha sonradan bir araştırma. Irma kasırgası 2017'de Karayipleri vurdu ve Florida'yı da 47 kişinin öldü. Bunların hepsi 5. kategori. Donald Trump'ın hiç duymadığını. Bir de alkışlıyor insanlar, taraftarları. 5. kategori hiç duymadım deyince bravo, yuh, yaşasın filan diyorlar. Matthew kasırgası da 2016'da 5. kategori seviyesindeki kasırgalardandı. Haiti, Küba ve Bahamalar'da etkili oldu. Ve 585 kişinin ölümüne neden oldu. 500'den fazlası Haiti'deydi. Şimdi bu Dorian yerini bile karıştırıyor olsa da son derece ciddi bir durumda. Milyonlarca kişinin de tahliye edildiği Amerika Birleşik Devletleri'nin sahil bölgelerinden Bahamaları vurunca bekleniyor Amerika'yı vurması. Senin de dediğin gibi bugün bu akşama kadar yüzlerce kişi okullarda, kiliselerde ve diğer barınaklarda bulunuyor. Ve mesela videolarda görülüyor ki 5. kategorideki bu Saffir-Simpson ölçeği diye bir ölçek var. Ona göre bu kategori son kategori, en yüksek 5. kategori ve yani hiçbir, mesela şöyle bağrılar var videolarda görmek mümkün, çok ağır. Yani tümüyle sularla kaplanmış durumdayız, hiç çıkış yolu yok. Mutlak bir yıkım. Kelimeler yetmiyor. Yok, söylenecek kelime yok demiş mesela bir tanesi. Böyle post edilen pazar akşamı ve pazartesi erken saatlerde görülüyor Dorian kasırgasının neler yarattığını. Yani 1 milyona yakın insanın Florida'da, Georgia'da ve Carolina eyaletlerinde, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde tahliyesine yol açtı. Mesela ABC News'dan Marcus Moore'da sonsuz bir yıkım gördüm. hiçbir çıkış yolu olmayan sularla kaplıyız diyen bizzat ABC'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli haber kanallarından birisi demiş ve gerçek bir cehennem demiş. Aslında Nuh tufanı dese daha iyi olurdu belki. Aboka adasında Marsh Harbor denen yerde, Bahamaların kuzeyinde. Yani 400 bin kişilik bir nüfusun yaşadığı bir yer burası. 370-380 bine yakın. Ve en büyük Karayip adasını vuran modern zamanlardaki en büyük kasırga olduğunu söyleyelim. Ve 285 kilometreye saatte varan, neredeyse 300 kilometreye varan şeyler bütün çatıları yırtıyor, binaları yıkıyor, ağaçları kökünden koparıyor, araçlar devrilip sularda yüzüyor filan. Böyle bir durum var. Gerçekten hayati tehlikede devam ediyor. Yani kimi zaman Bill McKibben da kendi Twitter hesabından şunu yapmış, aktivist ve 350.org kurucularından yazar ve akademisyen. Bazen Bahamalarda bugün olduğu gibi iklim yıkımı şiddetle vurur. Bazen de Bangladeş'te olduğu gibi sinsice vurur demiş. Bangladeş'ten bir video ve şey paylaşmış. Görüntü ki tamamen suların altında kalmakta sinsice. Daima adaletsizdir diyor. Çok vahim durumlar var. Baraj kapakları da kapatılınca Şırnak'ta da Güçlü Konak ilçesinde Cizre halkının 5 gündür susuzluk yaşadığı haberi de var. Biyanet'ten. Belediye eş başkanı Mehmet Zırı'yı da aradığımız yetkililer kapı duvar, hiç kimseye ulaşamıyoruz demişler. Şırnak'ın Cizre ilçesi Dicle Nehri üzerine yapılan 9 barajdan biri olan Güçlü Konak'taki Ek Ilısu Barajı'nın kapaklarının kapatılması nedeniyle 5 gündür susuzmuş. Vay canına, 5 gündür. Evet. İlçenin içme suyunun karşılandığı arıtma tesislerinin su seviyesi de düşmüş. Cizre eş belediye başkanı Mehmet Zırı şey demiş, ilçe %80'i susuzluk çekiyor ve baraj kapakları perşembe kapatıldı. 1 Eylül'de tekrar açılacağı söylendi ama açılmadı. Kendilerinin bilgi sahibi olmadığını belirttiler diyor Karayolları Bölge Müdürlüğü. Şu an halk içme suyu bulamıyor. Tek içme suyu kaynağımız Dicle. Nehrin üzerine yaptıkları 9 baraj zaten ekolojiye büyük zarar veriyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de susuz bırakılıyoruz demiş yetkililer. Kapı duvar. Hiç kimseye ulaşamıyoruz demiş. Birkaç gün daha sürerse halk perişan olacak demiş. Şırnak'tan Biyanet Haber Merkezi'nde. İber Yarımadası'ndaki metalit anıtları ise yaklaşık 6 yıldır bataklıkta kaybolmuş durumdayken yaşanan olağanüstü kıraklık nedeniyle unutulmaktan kurtulmuş efendim. Dolmen de Guadeperal ismindeki yarımadanın başlıca metalit anıtlarından biriyken 1963 yılında ismini de biraz önce andığımız İspanya'nın diktatörü Franco rejiminin zamanında inşa edilen hidrolik yapı, yani biraz önce söylediğiniz baraj, sular altında bırakmış bu yapıları. Ama bölgede yaşanan muazzam kuraklık nedeniyle sular çekilince yeni yapılar, bu eski yapılar tekrardan ortaya çıkmış. Evet, bayağı ciddi bir İber Yarımadası'nda da büyük bir kuraklık olduğu söyleniyor. İklim durumu var. Yani bu arada da Salda Gölü'nden iyi haber var. Halkımızın mutmain olmasını tavsiye ediyorum demiş Emine Erdoğan. Okey. Tamam mı? Okey. Ben olurum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Salda Gölü'nü ziyaret etmiş. Çalışmaları nasıl buldunuz sorusuna da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ben mutmain oldum, halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ederim demiş. Türk Dil Kurumu'na göre anlamı inanmış, gönlü kanmış, emin olan. Kain olmak gibi bir fiilden kaynaklanıyor herhalde. Ben kani oldum diyor yani. İkna oldum. Hepsi aynı aileden geliyor. Belki de iyi de bilmiyorum aslında mutmaini. Şimdi uydurmaya da başlamayayım. Daha bilen dinleyicilerimiz hemen beni düzeltebilirler elbette. Yani Salda'nın doğal güzelliklerini korumak ve bize bırakılan emanetleri en iyi şekilde aktarmak için buradayız demiş bakan kurumda. ve hiç bu bölgede yapılaşmaya hiçbir şekilde izin vermemek Salda Gölü Maldivlere benziyor demiş. Bizim Maldivlerimiz doğal güzelliği koruyacak projeleri hayata geçireceğiz. Burada 38 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Burası demiş, Türkçesi biraz bozuk. Çivi dahi kullanmayacağız, asfalt dökmeyeceğiz, yapmayacağız, yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Sayın Emine Erdoğan'a da projeleri gördüğü için teşekkür ederiz demiş. Emine Erdoğan da çok duygulanmış. Evet. Cennet, ülkemizin cennet köşelerinden biriyle ilk defa karşılaşıyormuş. Çok duygulanmış. Bana böyle şeyler anlatılmamıştı. Bakanlık eliyle kötü hale getirilecek dendi. Ben de bakanıma bunu bildirdim. Asla böyle bir şey yok dedi. Buraya davet etti. Gerçekten gördüm ve mutmain oldum demiş. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum demiş. Madenciler de bir araya gelmişler bu arada. Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye Mermer Doğal Taş ve Makinacıları Birliği diye devam eden 14 sivil toplum kuruluşu yaptıkları ortak açıklamayla madenler işletilirse değerlidir efendim mesajını vermişler. Hmm. Açıklamada biz madenciler olarak maden veya çevre demiyoruz. Biliyoruz ki veya dediğimizde veya ile bağladıklarımızın birinden vazgeçmek zorundayız. Oysa biz ne şiş yansın ne kebap, pardon bunu ben ekledim. Oysa biz ne madenden ne de çevreden vazgeçebiliriz demiş. Bakın ne madenciler serden, de çevre. Ne yardandı aslında öyle. Öyle. Yani ne kelleyi veririz ne de sevgiliyi. Bu nedenle biz biliyoruz ki ve inanıyoruz ki insana ve çevreye duyarlı ve katkı sağlayarak dünya standartlarında madencilik yapabilen yeni bir şey keşfetmişler galiba, ondan bahsediyorlar. Yapabilen teknik kapasitemiz ve insan kaynağımız, teknolojimiz, mühendislerimiz var demiş. Neden öyle olmuyor peki? Bu zamana kadar neden öyle olmadı da şimdi aynı şekilde böyle olacağı söyleniyor? Ben de bilmiyorum ama şu var, çok önemli bir nokta var. Yani iklim ve çevre, ekoloji konularıyla aşırı neşir oluyoruz haklı olarak tabii. Şunu söylemek lazım, doğrudan doğruya iş çevrelerinden de tepkiler gelmeye başladı. İlk defa dün Hürriyet gazetesinin birinci sayfasından verilen bir haber vardı. Belki yeterince değerlendiremedik, üzerinde daha fazla dururuz iklim içinde de belki ve başka programlarda. Yani Türkiye'de pek çok alanda, sanayi, enerji, gıda, teknoloji ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren 14 dev şirket iklim değişikliğinden sadece kendileri üzerine 8,6 milyar lira zarar görebileceklerini hesaplamış durumdalar. Hı. Yani bu çok haber, çok karbon saydamlık projesine Arçelik, Migros, Coca-Cola, Garanti, BBVA, Ford, Pegasus, Ekoten, Enka, TSKB, Halk Bankası, Yapı Kredi, Şekerbank, Ak Enerji ve Zorlu Enerji bildirimde bulunmuş. Sellerden, fırtınadan, aşırı sıcaklardan ve gıdaların erken bozulmasına yol açmasından şikayet etmişler. Bankalar kredileri tahsilde zorlanacak ve bütün bunların 14 şirkete maliyeti ise 8 milyar 600 milyon lirayı bulacak diye, evet, bir haber vardı. Gazeteciler, yani bunu yapan Emre Eser, güzel bir haber birinci sayfadan, fakat bir ufak soru sormamış tabii şirketlere. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu durumda diye. Bir şeyler yapmaları lazım. Evet. En azından bir şeyler yapmıyorlarsa bile bu konuyla alakalı bir şeyler yapanlar için kesenin ağzını açmaları lazım. Yok, mutlaka kendilerinin de bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de mesela Avustralya'nın dev teknoloji şirketi Atlassian bütün şirketlerin Future Super, KeepCup ve Amber şirketleri, temiz enerji şirketi 20 şirketten not business as usual, işler böyle gider, böyle gelmiş böyle gider olamaz ittifakına katılmaya çağırmışlar ve Avustralya'nın dev teknoloji şirketi Atlassian da hem kendisinin greve gideceğini, 20 şirketin aslında, Future Super, KeepCup ve Amber'ın da büyük aralarında olduğu ve şirketin, Atlassian şirketinin kurucularından ve CEO'su da Mike Cannon Brooks da iş liderlerinin artık bir adım atmaları ve bu meseleyi çözmeleri gerektiğini söylemiş. Çözüm önermiş, yani Türkiye'dekinden bir aşama ileride olduklarını söyleyebiliriz. Bayağı ciddi bir şey ve şeyi de söyleyelim. Atlassian bayağı kendi 3500 çalışanı varmış Atlassian şirketi. Dev bir şirket, teknoloji şirketi. Bu ayki iklim eylemi için greve gitmelerini sağlamış. Bütün evet. Avustralya şirketlerinde büyük bir şey yapacağını söylemişler. Etki duyuracağını söylemiş. Mark Cannon-Brooks da milyarder kendisi. Kendi sorumluluğumuzu almak zorundayız demişler. Gazetecilerin de bu şikayet eden şirketlere kesinlikle bunu söylemelerinde çok büyük yarar var doğrusunu istersen. Evet. Bu arada 2014 Mayıs ayında İstanbul'da açtığı ilk şirketiyle Türkiye'ye adım atan Hanwha isimli Koreli şirkette çekilme kararı almış. Bütün şeyleri devrediliyormuş. Yaklaşık 18 şirket varmış üzerinde. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre bu 18 şirketin neredeyse tamamı güneş enerjisi alanında çalışıyormuş. Güney Koreli'de 18 şirketin hepsini Adıyamanlı iki aileye satacakmış. Bilindiği üzere diye yazıyor haberin içerisinde. Enerji alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak olan ilklerin fabrikasıyla sloganıyla tanınan Hanwha'nın Ankara'daki tesisinin temel atma töreni 2017'de yapılmış. Ve Konya'da, Karapınar'da enerji ihtisas endüstri bölgesinde bulunan ve 1000 megawatt kapasite tahsisli Karapınar yenilenebilir enerji kaynakları alanı YK1 üzerinde çalışıyorlarmış. İhaleyi de almışlar. Kazanmışlar 2017 yılında ama 2 sene geçmesine rağmen proje tamamlanmamış. Evet. Onlar da çekilme kararı almışlar. Yenilenebilir enerjideki durum da böyle Türkiye'de. Onlara da yüklenmek lazım. Avustralya şirketi bütün çalışanlarının da iklim grevine katılmasını öneriyor ki son derece öncü bir durum bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de milyarder gene teknoloji şirketi sahiplerinden Tom Steyer da başkanlığa da adaylığını koydu ve o da iklim grevine katılacak. Bunlar önemli. Herkesin Greta Thunberg de Twitter hesabından şu bilgiyi paylaşıyor. Hepimizin herkesin bize katılmasına ihtiyacı var. Şirketler, sendikalar, okullar, üniversiteler, örgütler ve elbette bireyler de diye vermiş. Çok ilginç aslında. Evet, Türkiye'deki sendikaların bir kısmıyla görüşüldü ama o kadar fazla ilgilerini çekmedi diye biliyorum ben. Belki devamında gelebilir. Devamında bu gelebilir. Avustralya'dan çünkü Tabipler Birliği Avustralya iklim değişikliğinin bir sağlık olağanüstü hali, acil durum olduğunu ilan etmiş. Bu da son derece önemli bir gelişme. Yani başkanı Tony Barton iklim değişikliği her türlü bulaşıcı hastalığın ve aşırı havalardan doğan kazaların da büyük bir sağlık sorunu olduğunu söylemiş. Eleştirenlere karşı da bir cevap yazmış. Cevap mahiyetinde bir makale yazmış. Doktorlar iklim değişikliği politikasıyla ilgili falan değillerdir. Biz sadece olgular üzerinde, veriler üzerinde dururuz diye net bir cevap vermişler. Yani Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Britanya'da tıp örgütleri, hekim örgütleri de geleceğin doktorları olarak en büyük şeyleri gördüğümüzü, tehlikede olduğumuzu söylüyorlar. Onlar da katılmış durumda. Bunları da söyleyelim. Türkiye'den de bazı şirketlerin girişimde bulunduğunu, bu greve katılacağını biliyoruz. Belki onlarla ilgili programlar da yapmaya hazırlanırız. Şimdi burada duralım. Bir tek soru var yalnız. Kim efendim? Maldivlere benziyor demiş ya. Alabama. Çevre Bakanı. Kim? Çevre Bakanı Murat Kurum. Evet. Salda için söylemiş. Emine Hanım'la beraber ziyaret ederken. Maldivler gibi. Maldivlerin sular altında kalmakta olduğunu iklim değişikliği yüzünden ve dünyada en büyük tehlikelerden birinin altında kaldığı konusunda bir soru sorulmuş mu dersin? Vallahi sormadı herhalde. Cevap kendiliğinden söylemiş olabilir mi? Maldivlere benzetir. O da olabilir tabii ki de olmayabilirdi. Evet. Yani o şekilde, bu şekilde. Neyse susmuş. Bakan da, gazeteci de, Emine Hanım da bu konuya girmemişler. Açık Gazete. Woke up this morning, my bed was gone. woke up this morning, my baby was gone. I feel so bad, I was all alone. Ain't got nobody stay at home with me. I ain't got nobody stay at home with me. My baby, she's gone. I'm in misery. Well, baby, don't you want a man like me? Well, baby, don't you want a man like me? I can love you, baby, better than you used to be. Well, baby, I'm all alone. Well, baby, I'm all alone. I ain't had no loving since my baby been gone. Woke up this morning. Bu sabah bir kalktım ki, bir baktım. Bu sabah kalktım bir baktım ki diye başlayan pek çok blues şarkısından, türküsünden biri. Ama hepsi de birbirinden farklıdır aslında. İlginç bir şey. Freddie King'den dinlediğimiz 85 yaşında. Freddie King 1934 doğumlu. 1976'da genç yaşta hayata veda etmişti. Ama Afro-Amerikan blues gitaristi ve şarkıcısı ve kendi özel gitar stiline Texas'ta ve Chicago etkileriyle beraber çok etkili olmuş türküleri, blues var. Onlardan birini çaldık size. Woke Up This Morning adını taşıyordu. Bir sabah bir kalktım bir baktım ki sevgilim yok, yalnızım. Ve tek başıma kaldım. Gelecekte kimse yok. Evet, devam ediyoruz. Saat 8.45, 46 hatta. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir önemli haberle de devam edelim Açık Radyo'da. Savaş karşıtı kahraman Frances Crowe 100 yaşında hayata veda etti. 70 yıldan fazla uzun bir zamandır mücadele veriyordu aktivist olarak. Ve daha iyi bir dünya olsun diye adalet ve özlem, böyle esin dolu bir dünya olsun diye Massachusetts'teki evinde, Northampton'da 1951'den beri yaşadığı evde ailesiyle beraber öldü. Mottosu şuydu: basit yaşa ki başkaları da sadece basitçe söyleyeyim yaşayabilsin diye bir mottosu vardı. Live simply so that others can simply live diye. Barış aktivisti ne kadar şey biliyor musun? Vijay Prashad da yazmış. Yani bir akşam yıllar önce kapı çalındı. Francesco akşam yemeğine bize geldi diyor. Duymuş ki benim eşim de Gandhi üzerine bir poster yapmış. Onunla beraber, çocuklarla beraber ona baktı. T-shirtünde de merhametle, merhametli ol ama diren yazıyordu. Evden bir fotoğrafı da koymuş Vijay Prashad'da. Quaker 100 yaşında son tutuklanma, 100 ömründe ne kadar tutuklanmış biliyor musun gözaltına? Ne kadar efendim? O kadar. 100 kere en az. Ve son gözaltına alınması da bir nükleer santral protestosu 98 yaşında 2 yıl önce. Muazzam bir kadın. Hatta bir hakkında yapılmış bir evin arka bahçesinde de bir direk dikiyor ve radyo yayınlarına başlıyor. Demokrasi daha oradan esinlenmiş. Hayatta en çok çiğnemekten zevk aldığım kural bu oldu, kanun bu oldu diyor. Özel yayın yapıyor. Çok önemli bir Lindsay Koşgaryan'da uzun bir anma yazısı yazmış onun hakkında. Uzun değil de gayet duygulu. National Priorities Project diye bir kuruluşun başında bütün ömrünü bu mücadeleye vermiş. Bir belgeselde de şöyle bir şey var. Hadi yola çıkıyoruz. Yalnız arabada biraz kalabalığız diyorlar. Yaşlı hanımlar bütün hepsi. Quaker filan. Yalnız sen başını öne eğin de polis yolda çevirip fazla kalabalık arabadan dolayı işimizi bozmasın diyorlar yola giderken. Bir de şu sopayı alıyor musun diyor arkadaşı ona. Hangi sopayı? Bastonunu. Hı. 98 yaşında yani. Daha sonra. Yani onu silah diye el koyarlar filan diyor. Silah sayarlar diyor. Korumalar. Hayır diyor yani bırakayım ama şöyle biraz bu yaşta biraz dengem bozuk biliyor musun filan diye konuşmalar var. Çok hoş bir insandı. Ona da bir günaydın diyelim. Francis Crowe. Savaş karşıtı kahraman. Santa Cruz adasında 39 kişiye kadar bir dalma botunda yangın çıktı ve 34 kişi yaşamını yitirdi gemi yangını. Kaç yolcunun bulunduğu da açıklanmadı. Santa Cruz adası açıklandı. Kaliforniya'ya bağlı. 5 mürettebatın kurtulduğunu, 34 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurmuşlar. Bunu da anlamadım. Yani mürettebat yolcuları bırakıp kurtulmuş mu? Anlayamadım. Neyse. Hong Kong'da da ders kırmaya başlamış öğrenciler. Çünkü Çin medyası Xi Jinping'in, Çin Komünist Partisi'ne bağlı medya artık bu işin sonu geliyor diye yazmışlar. Ama özgürlük için boykot deyip Hong Kong'u yeniden ele geçirelim diye ve ilginç bir şey de sahnelemişler. Mao Zedong'un, eski başkan Mao Zedong'un bir kıvılcım orman yangını başlatabilir şeyini de, sözünü de, atasözü gibi olmuş artık, onu tekrarlamışlar. Hong Kong'da durumlar son derece kritik, karışık. Hong Kong'un yöneticisi Vali Carrie Lam de sızan bir videoda işin insanlarıyla yaptığı konuşmada aslında seçeneğim olsaydı terk ederdim diyor ama Komünist Partisi olunca kolay değil anlaşılan. Gelecek olmadan okula gitmeye gerek yok diyor öğrenciler. Evet. Orada da büyük bir şey var. Belki Ahmet İnsel'le de onu konuşma fırsatı buluruz bugün. Bir de Brexit'ten bahsedelim. İngiltere parlamentosunda kritik gün. Oturumdan Brexit için nasıl bir karar çıkacak? Yani Brexit'in ve hatta Avrupa Birliği'nden çıkma süreci Brexit'in geleceğinde de belirli olacak. Milletvekillerinin bugünkü oturumda atacağı adımlar. İşçi Partisi öncülüğünde verilecek bir yasa tasarısı var. İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinden de destek var. Anlaşmasız ayrılık yerine Brexit'i ertelemek zorunda bırakılması öngörülüyor. 31 Ocak 2020'ye kadar ertelenebilir. Erken seçim ihtimalleri de konuşuluyor. Ve İşçi Partisi de bunu da sağlayabilecek güçte görünüyor diye haberler var. Bakalım onu da Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı bulabiliriz. Britanya tarihinin demokrasinin, tarihi demokrasinin en acayip darbe günlerinde yaşamaktayız. İşte bunlar bütün medeniyetin ve imparatorlukların son zamanlarında görülen ahval olarak da nitelendirilebilir. Öte yandan Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili ilginç bir karar vardı. Özgürlük kapısı aralandı. Kesinleşmiş 4 yıl 8 ay cezası bulunan Demirtaş'ın hemen tahliyesi engellenmiş ama tahliye yolu kapanmamış. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ana davada mahkeme tahliye kararı vermiş. Hem de hemen önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHM'in bu davadan dolayı Türkiye'yi mahkum ettiği günlerde tahliye kararı vermemişti mahkeme. Ama bugün 18 Eylül'de büyük dairede AİHM'de görüşüleceği 18 Eylül öncesi bu karara imza atmış durumda. Tahliye çıktı. Bakalım ne olacak bilinmiyor. Ama Demirtaş'ın avukatları AİHM Büyük Daire'deki duruşmaya hazırlanıyorlar. Büyük Daire'den de benzer bir hak ihlali kararı bekliyoruz demişler. Başvurularımız sonrası kısa sürede çıkmasını da bekliyoruz diyorlar. Demirtaş'ın kendisiyle de konuşulmuş. Ne diyor? Kendisi de bu meseleye, şimdi o haberi tam bulamadım, elimin altındaydı ama. Kendi yorumundan bahsediyorsunuz, evet, efendim. Kendi yorumundan. Ben buldum. Halkların Demokratik Partisi önceki dönem eş başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu yargılandığı ana davadan tahliye kararı verilmesiyle ilgili konuşmuş. Kararı yeni adli yıl için olumlu bulan Demirtaş iyi, adil ve hukuka uygun ifadelerini kullanmış. Evet, hadi bakalım diyelim. Büyük dairedeki duruşmaya da hazırlanıyorlar işte. Ve özgürlük kapısı aralandı, henüz tahliye edilmese bile. Evet, öte yandan Erdoğan'dan adli yıl açılışına katılmayan baroları ele geçirme hamlesinden bahsediyor Cumhuriyet Gazetesi. Muhalif baroya darbe hazırlığı diye 52 baro katılmamış. Küçük bir azınlık diyor. Kim diyor? Turan Feyzioğlu. Birileri çok küçük azınlıklar, bunlar tribüne çık birilerine söv diyor ama aşağıda işi çözülsün diye bekleyen çok büyük kitleye de gel benim yanımda, yanıma gel, karşı tarafa söv diyor diyerek. Ben mi yanlış anladım? Küçük bir azınlık mı? Belki ben, onlardan bahsetmemiştir. Evet, ben de ben bulamaz çünkü yani toplam 79 baro var bildiğim kadarıyla. Evet. Onlardan 52'sinin katılmadığı, yani bir ezici çoğunluktan bahsediyoruz. 3'te 2'sinin katılmadığı. Ayrıca avukat sayısı itibariyle de 100 bine yakın sayıda. 95 binin üzerinde son olarak saydığımız, belki de 100 bini aşmıştır. Bir avukatın bulunduğu, yani avukatların da %90'ının filan katılmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Azınlık herhalde başka bir şey için, evet, söylemiştir. Erdoğan yargının bağımsız olmadığına yönelik eleştirileri de yanıtlamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. İdeolojik ve bağnaz bir tahayyülle yargı bağımsızlığı ne demiş? Yargı bağımsızlığı sözünü gündemde tutanlar demokrasiye, cumhuriyete ve milli iradeye zarar veriyor demiş. Bazı barolar töreni sırf mekanından dolayı provoke ettiğini de söylemiş. Barolar başta olmak üzere tüm meslek birliklerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi gerektiğini söylemiş. Yargıtay'ı ve Türkiye Barolar Birliği başkanlarını da tutumları nedeniyle tebrik etmiş. Ama törene katılmayan hakim ve savcılar da reddeden Ankara Barosu alternatif adli yıl açılışı düzenlemiş ve açıklama yapan avukatlar baro önünde, adliye önünde pardon, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve baro başkanı Erinç Sağkan, herkes adalete susamıştır ve susanan bu adalete avukatlar da dahildir demiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Öte yandan kayyum eylemlerinin de 15. gününde olduğunu söyleyelim. HDP'li 3 büyükşehir belediyesine kayyum ya da kayyım atanması sonrası başlatılan eylemler dün de devam etmiş. 15. gününde Van, Diyarbakır ve Mardin'de gerçekleştirilen eylemlere çok sayıda insan katıldığı belirtiliyor. Mardin'de Karayolları Parkı'nda merdivenlerde yapılan oturma eylemine Halkların Demokratik Partisi, Mardin İl Örgütü ve HDP'li milletvekilleri ve yurttaşlar katılmış. Yoğun güvenlik önlemleri tabii. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de bir basın açıklaması yapıp 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerindeki kayyım tepkisine değinmiş ve adli yıl açılış töreniyle sürdürmüş 2019-2020 törenini. 3 Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına darbe dediklerini de kaydetmiş. Bu ülkede hukuk her gün çiğnendi, çiğnenmeye devam etti. Düşüncelerini ifade etmek isteyenler sürekli engellenmeye çalışıldılar demiş. Direne direne kazanacağız ve Mardin ya MY sloganlarıyla HDP il binasına yürümüşler. Diyarbakır'da da Lise Caddesi'nde 15 gündür zaten devam ediyor. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam sloganları ve kadınların zılgıtlarıyla başlamış. Oturma eylemine HDP milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda kişi ve Bağlar Belediyesi meclis üyeleri de katılmış. Kitle eylemde irademe dokunma pankartı açmış. Van'daki eylemlerse HDP il binası önünde yapılmış. 15. gün protestoların adresi orasıymış. İlçe örgütü binası önü. HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Şevin Coşkun, Habib Eksik'le belediye eş başkanları ve yurttaşlar katılmış. HDP Van milletvekili Muazzez Orhan da atamaları darbe olarak nitelendirilip bu darbeyi kabul etmeyeceklerini bildirmişler. Yani halk iradesini yok saymaya devam ediyorlar. Bunun yok sayılması bu ülkeye huzurun, barışın gelmemesi, bu ülkenin geleceğinin karanlığa sürüklenmesi demektir diye bir açıklamanın son cümlesinin ardından eylem son bulmuş. Bir haber merkezinden derlediğimiz bir haberdi bu da. Türkiye'de de internet yayınlarına RTÜK denetimi başlamış. İnternet yayınlarına. Evet. Bu da Deutsche Welle'nin haberi. RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşündeler diyor. Haber analiz yazısı var. RTÜK'ün Cumhuriyet Halk Partisi üyesi İlhan Taşçı'ya göre Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun insan kaynakları ve teknolojik imkanları internet ortamındaki binlerce veri ve yayının takibini sağlayacak yeterlikte değil zaten diyor RTÜK. Bu özellikle iktidarı rahatsız eden yayın ve yayıncıların seçilerek hedef alınacağı görüşünü sormuş. Ankara Barosu bunun hukuka aykırı bir uygulama olduğunu söylemiş. Ama RTÜK Başkanı ne demiş? Ebu Bekir Şahin Anadolu Ajansı'na bir demeç vermiş. Vatandaşlar bunu istiyor, denetleme istiyor demiş. Niye? Vatandaşlar için güvenli bir internet altyapısı kurulmuştu zaten. İsteyen onu kurabilir. Kuramıyorlar mı? Denetlemiyoruz demiş yazılı haberi. Bilmiyorum. Güvenli internet sistemi kurulmuştu. İsteyen alabiliyordu. İşte birçok husus varmış. Halk denetlensin istiyor demiş vatandaş. Ama Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş de tek tip haber, tek tip gazeteci isteniyor demiş ve farklı fikirleri sürmüş. Böyle bir durum var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu'ndan da Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın da kesin ihracı istenmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Zaten geçen gün, evvelsi gün galiba Konya'da partinin düzenlediği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin genel başkanı aynı zamanda ihraç sinyalini de vermişti deniyor. Yani kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz ifadesini kullanmış. Peki, böyle şimdilik haberler. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, Hong Kong'dan mı başlayalım? Nasıl istedim? Olur, Hong Kong'la başlayalım. Siz biraz evvel değindiniz. Cumartesi günü yeniden bu gösterilerin 3. ayı dolacak ve cumartesi günü gösterilerde bu her hafta yapılan protesto gösterilerinin en şiddetlisi oldu. Hem göstericilerin eylemlerinde şiddet dozunun arttığını, polisin de müdahalesinde şiddet dozunun arttığını görüyoruz. Havaya ateş açıldı yeniden. Fakat ölen yok şu anda neyse ki. Ağır yaralı konumunda olan 4-5 kişi Hong Kong'da hastanede olduğunu gazeteler yazıyorlar. Cumartesi günkü göstericilerin bir kısmı Hong Kong kamu taşıma şirketinin bazı araçlarını ve bazı metro istasyonlarını hedef almışlardı. Pazar günü de havaalanına ve çevresinde toplantı ve gösteri yasağı olduğu için havaalanına giden metro ve arkasından da otobüs yolunu kesmeye çalıştılar. Ciddi biçimde hava yolunu, havaalanına gidişi engelledikleri söyleniyor. Uçakların uçuşunu engellememişler ama havaalanına ulaşımı engellemişler. Ve diğer taraftan da Hong Kong çevresinde bir genel grev kararı pazartesi günü 20 iş kolundaki sendikaların aldığı karar. Pazartesi günü bir genel grev başlatıldı. Bugün de devam edecek. Yani salı günü, Hong Kong'un salı günü devam edecek. Ve pazartesi günü de 10 bin civarında lise öğrencisi boykot kararı aldılar. Bir günlük mü yoksa daha uzun süreli bir boykot mu onu bilmiyorum ama belli değil zaten galiba. Ben de baktım aynı şeye, belli değil. Evet. Ucu açık bırakılmış anladığım kadarıyla. Evet, öyle gözüküyor. Ve sendikaların, muhalefetin talepleri arasında şimdi sadece bu Çin'in suçlu olduğunu iddia ettiği kişilerin iadesi yasasının tamamen iptal edilmesi değil, biliyorsunuz askıya aldı hükümet ama iptal etmedi. İptal edilmesinin yanında gözaltına alınanların bırakılması, şiddetin, bu polis şiddetinin veya resmi şiddetin sorumlularıyla ilgili soruşturma açılması ve en önemlisi bence serbest genel seçimler. Evet. Biliyorsunuz 5 yıldan beri Pekin hükümeti, Pekin yönetimi Hong Kong'da serbest seçimler yapılmasını engelliyor. Zaten 1 Eylül'de de bu serbest seçimlerin yapılmasının engellenmesinin 5. yıl dönümüydü. 2014'te bu serbest seçimlerin, serbest genel seçimlerin yapılmasının engellenmesine karşı şemsiye hareketi başlamıştı 2014'te. Evvelsi gün 1 Eylül bunun yıl dönümüydü aynı zamanda ve şimdi serbest genel seçimler talebinde bulunuyor yeniden Hong Konglular. Diğer taraftan Çin'in Hong Kong sınırındaki sanayi bölgesinde, Shenzhen bölgesinde Çin'in bizim toplum polisi olarak tanımlayabileceğimiz eski tabirle, şimdiki yeni tabirle Çevik Kuvvet galiba. Türkiye'deki Çevik Kuvvet'e denk düşen toplumsal olayları bastırma gücü adını taşıyan polis asker karışımı, daha çok polis kuvvetlerinin bir manevra gösterisi diyebileceğimiz bir gösterisine televizyonlar yer vermişler. Bir tür biraz daha iş büyürse geliyoruz tehditini taşıyor. Ama diğer taraftan da Çin hükümeti Hong Kong'daki şirketler üzerindeki baskısını arttırıyor. Cathay Pacific Hava Yolları, Hong Kong'un dünyaca ünlü hava yolu biliyorsunuz. Özellikle yani kişi taşımacılığında dünyada 10. kargoda dünyada ilk 3 arasında yer alan bir hava yolu şirketi Cathay Pacific. Bunun Bunun %21'i bir resmi Çin kurumunun hisselerinin %21'i resmi Çin kurumuna ait. Katay genel müdürü istifa etti. Daha doğrusu işten alındı. Çünkü cumartesi günü bir kısım Katay çalışanı, yer çalışanı ve uçucu personel göstericilere sempati gösterip bir kısmı gösterilere katılmış, bir kısmı gösterileri desteklediğine dair sosyal medyada mesajlar paylaşmış. Bu kişiler işten atıldılar. Ve Katay Genel Müdürü de ayrıldı ve diğer şirketlere de Çin tarafından yollanan gözdağı, sizde çalışan kişiler bu tür eylemlere katılırlarsa sizin Çin'le iş yapmanızı engelleriz dediler. Zaten Katay Pasifik'in de gösterilere katılan personelinin Çin'e giden uçuşlara uçuşlarda çalışması yasaklandı. Yavaş yavaş Çin tabii daha ağır fakat daha kararlı biçimde Hong Kong'da bir abluka politikasını yürütmeye başladığını söyleyebilirim. Evet, bu arada da ben de şeyi ekleyeyim, Beijing'den yani Çin'den öğretmenlere ve ana babalara da ailelere de kuvvetli tehditle karışık eleştiriler geliyor. Yeterince vatanseverlik duyguları aşılamadınız çocuklarınıza ve öğrencilerinize diye ve bütünüyle Hong Kong'un eğitim sistemi değişmelidir demişler. Evet. Yani evet. Yani Tiananmen'deki 1989'da 20 yıl önceki Haziran'daki şeyleri, Çin askeri şiddetle bastırılması demokrasiyi, Hong Kong'un eğitim sisteminde hala yer alıyormuş mesela. Çin'de tek kelime bile edilemiyor halbuki bundan. Böyle durumlar da var. Başka da seçeneğim yani, yok demiş zaten şey Hong Kong'da Carrie Lam yönetici. Çünkü evet, Beijing o buradan... iki şey arasında tamamen sıkışmış durumda. Yani bir evet, taraftan Pekin serbest genel seçimleri kabul etmediği için kendisinin istediği kişilerin hükümette olması kaçınılmaz. Diğer taraftan muhalefette geri adım atmıyor ama Çin'in politikası, bunu birkaç hafta önce belirtmiştik Hong Kong konusunda, Çin'in politikası zaman içinde o abluka altına alarak zaman içinde bu protesto gösterilerinin marjinalleşmesi ve sadece şiddete yönelik hareket eden bir grubun kalması ortada ve o zaman da kendisinin çok daha rahat hareket edeceğini düşünüyor büyük ihtimalle. Bakalım. Evet. Yani bu tabii ki bu strateji maalesef kazanma imkanı yüksek bir strateji. Çin'in bu stratejisi, Pekin'in bu stratejisi. Evet, kuvvet kullanıyor çünkü. Evet, peki oradan Almanya'da seçimlere geçelim. Evet. Almanya'da iki bölgede, Doğu Almanya'nın iki bölgesinde, Saksonya'da ve Brandenburg'da seçimler oldu. Eyalet meclisi seçimleri oldu ve Almanya'nın aşırı sağ partisi AfD büyük bir dalgayla bu bölgelerde birinci gelmesi bekleniyordu. İki bölgede de birinci gelemedi ama oylarını ortalama bu iki bölgede %10 arttırmış durumda. Brandenburg'da Sosyal Demokrat Parti birinciliğini korudu ama %27,5 oyların %27,5'unu alarak birinciliği koydu ama aşağı yukarı %4,5 geçen seçimlere nazaran kaybetmiş durumda. İkinci gelen AfD oyların %22,5'unu alıyor ve oyların %10 puan oyunu arttırmış durumda. Üçüncü de Muhafazakar Parti CDU. O da %15'e düşmüş durumda. %22'den %15'e düşmüş durumda Brandenburg'da. Buna rağmen Brandenburg'da AfD'nin hükümete katılması söz konusu değil. Brandenburg'da solun toplamı bir, yani Die Linke ve Yeşillerin katılımıyla bir eyalet hükümeti kurmak mümkün. Saksonya'da da Muhafazakarlar öndeler ama %40'dan %32'ye düşerek oylarını birinciliği korumuş durumdalar. AFD ise %27'ye çıkmış durumda. Oyların %27'sini almış. 18 puan arttırmış oyunu. SPD Sosyal Demokrat Parti zar zor %8 almış durumda. Ve özellikle doğuda, yani bu hem Saksonya'da hem Brandenburg'da AFD artık muhalefetin ana partisi konumuna gelmiş, geldiğini söyleyebiliriz. Evvelden Die Linke'nin, yani solun, sol partinin konumuna geçmiş durumda. Çünkü Die Linke'de bazı bölgelerde, bazı eyaletlerde hükümet ortağı olduğundan beri bu radikal muhalif diyebileceğimiz seçmen için artık o da bir sistem partisine döndüğü izlenimi var. Ve bunu da AFD, aşırı sağ parti, hem CDU'dan seçmen alarak hem Die Linke'den seçmen alarak konumunu güçlendiriyor. Evet, bunun Almanya'da olması çok önemli tabii, değil mi Ahmet? Çünkü AFD, yani Alternative für Deutschland, Almanya için alternatif, neonazilerden de destek alan, yani bayağı Hitler yönetiminin 2. Dünya Savaşı'nda yeryüzünü mahveden başlıca güçlerden biri olanın, Almanya'daki temsilci, şeytanın ta kendisi olan bir rejimin devamını getirecek gibi düşünceler var insanın aklında. Bir kısmında var. Bir kısmı en azından böyle bir sempatisi var. Özellikle göçmen karşıtlığının, yani Yahudi karşıtlığının yerini göçmen karşıtlığı aldığını söyleyebiliriz. Ve göçmen karşıtlığı tabii Yahudi karşıtlığından daha da farklı bir yakın tehlike olarak algılanıyor. Buna İslam endişesini dahil etmek lazım. Bir de üçüncüsü, Almanya'da önümüzdeki dönem daha da zor olacak. Çünkü biliyorsunuz bu sene Almanya'da artık o iktisadi büyüme, iktisadi canlılık durdu. Ve Almanya ekonomisi bir resesyona gitme riski göstermeye başladı. Dolayısıyla yılına girebilir, evet. Bu o kesim, yani Almanya için bir alternatif partisinin tabanını güçlendirme ihtimali maalesef var. Şu anda bu parti daha çok Doğu Almanya merkezli bir parti. Yani Batı Almanya geçtiğimizde bu gücünü kaybediyor. Dolayısıyla Almanya seçimlerinde hala %15'in altında kalan bir parti. Fakat önümüzdeki dönemde bu Doğu Alman memnuniyetsizliğinin Batı'ya sirayet etmesi ihtimali de var maalesef. Özellikle iktisadi durgunluk yerleşirse ve buna karşılık da Yeşiller güçleniyorlar. Şu anda bütün Almanya nezdinde yapılan seçim anketlerinde Yeşiller ikinci parti gözüküyor. Açık ara ikinci parti gözüküyor. Fakat Doğu Almanya'da Yeşillerin gücü çok fazla değil. Saksonya ile ilgili bir ilginç seçim analizi gördüm. Saksonya eyaletinde Almanya için Alternatif Partisi'nin aldığı oyların, oy yükselmesinin, hangi partilerden kendisine oy gelmiş diye bakıldığında en yüksek oy kaynağı, yeni oy kaynağı 2014'te seçimlere gitmeyenler. Birinci olan, yani 226 bin oy gelmiş 2014'te seçimlere katılmayanlardan. Sonra ikinci olarak CDU'dan, yani Muhafazakar Parti'den 84 bin oy gelmiş. Üçüncü olarak Linke'den gelmiş 29 bin. Ama yine de şunu görmek lazım, çünkü bazı yorumcular, efendim Linke'ye, sola oy verenler şimdi AFD'ye kitlesel olarak oy veriyorlar diyorlar. O kadar değil. Şimdi bakalım, en fazla Muhafazakar Parti'den çalıyor AFD. Yani sağ partiden seçmen devşiriyor esas itibariyle. Bir de küskün seçime katılmayanlardan, ne iş yarar seçimler diyenlerden oy devşiriyor. Soldan sağa geçiş var ama ilk elde söylenecek, ilk elde belirtilecek neden o değil. Sağın içinde bir yeniden kompozisyon, yeniden yapılanma ağırlıklı söz konusu. Tabii bu CDU'nun hızla zayıflamasına yol açıyor. SPD açısından da, Sosyal Demokrat Parti açısından da önümüzdeki günlerde biz bu Almanya'da Muhafazakar Parti'yle koalisyonu devam ettirecek miyiz? Devam ettirdiğimiz sürece biz Sistem Partisi olarak görülmeye ve giderek yeşillere ve AfD'ye oy kaybetmeye devam edeceğiz endişesiyle bir değerlendirme yapılacak büyük ihtimalle ve belki Almanya'da Angela Merkel'in de siyasetten çekilmesi vesilesiyle bir erken genel seçim olabilir veya hükümet değişiklikleri söz konusu olabilir. Evet, tarihten pek ders alma eğiliminde olmadığı görülüyor insanlığın. Bu Doğu Almanya kökenli özellikle, çünkü Doğu Almanya'da da unutmayalım, bütün o 2. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Almanya'nın tarihle yüzleşmesi, kendi tarihle yüzleşmesiyle Batı Almanya'nın kendi tarihle yüzleşmesi aynı olmadı diğer taraftan. Onu da unutmamak lazım. Evet. Evet, onlar çünkü bir de Hitler'den sonra Stalin yönetiminde de kaldılar. Yani parti gelenekleri çok daha zayıf. Nazizmle ilgili Almanya'nın Doğu Almanya'daki tarihsel yüzleşme Batı Almanya'daki boyutta olmadı. Şahsileştirilerek yapıldı. Almanya'nın sorumluluğundan ziyade Almanların kültürel anlamda sorumluluklarından ziyade işte bunu emperyalist güçlerin nedenine indirgendi falan. Yani bir yıl neden var bunu açıklamak için ama evet. Batı Almanya'da da AfD yükseliyor. Bu da bir başka olgu tabii. İtalya'da ilginç bir gelişme oldu. İtalya'da bu aşırı sağ popülist partinin lideri, İçişleri Bakanı Matteo Salvini seçimleri erken seçim yapılırsa kazanacağına güvenerek oyları, çünkü anketlerde oyları artıyor. Yükseliyordu, evet. Evet, bir erken seçim çağrısında bulundu. Fakat hem koalisyon ortağı Beş Yıldız Partisi hem eski Komünist Parti, şimdi Demokrat Parti ve hatta diğer sağ partiler erken seçime gitmek istemedikleri için birdenbire Matteo Salvini hükümet dışında kaldı ve yarın Başbakan Giuseppe Conte Beş Yıldız ve Demokrat Parti koalisyondan oluşan bir hükümeti açıklaması bekleniyor. Yalnız bunu şu anda belirsiz kılan olgu Beş Yıldız'ın çalışma ilkeleri çerçevesinde onun internet tabanına kayıtlı 100 bin üyenin bugün internet üzerinden bu koalisyona evet mi hayır mı oylamasının sonuçlarını bekleyeceğiz. Dolayısıyla İtalya'nın kısa vadedeki geleceği 100 bin Beş Yıldız militanının kayıtlı, internete kayıtlı militanının vereceği, çoğunluğunun vereceği karara bağlı. Eğer evet çıkarsa yarın Giuseppe Conte'nin yeni hükümeti açıklaması bekleniyor ve böylece birdenbire İtalya'nın en güçlü adamı konumunda olan Matteo Salvini bütün iktidarı istiyorum diyerek, bu biliyorsunuz Mussolini'nin ünlü cümlesidir. Evet. Bütün iktidarı istiyorum diyerek ve Roma üzerine yürüyüşü böyle hafif andıran bir yürüyüş düzenleyerek iktidara geldiğini zannederken şu anda iktidar dışında kaldı ama birdenbire hemen İtalya'da demokrasi kazandı dememek lazım. Çünkü Matteo Salvini'nin kamuoyu seçim anketlerindeki oy oranı halen çok yüksek. Birkaç puan kaybetmiş durumda bu son hamlesinden beri. Fakat hala %30'un üzerinde İtalya'nın birinci partisi konumunda. Bu da hakikaten Almanya'dan sonra bir ikinci utanç noktası. Çünkü İtalya'da, Almanya'da nazizmin yarattığı vahşetin belki daha sınırlı fakat esin kaynağının İtalya'daki faşizm olduğunu unutmayalım. Evet, yani bu durumda gerek AFP'nin, AFD'nin yani Alternative für Deutschland'ın, gerekse de bu Salvini'nin partisinin yani Duce ilk başta hem Hitler'in hem de Mussolini'nin düşük oylarla geldiğini de ayrıca da hatırlamakta yarar var herhalde. %30'lardı yanlış hatırlamıyorsam, bakmak lazım ama. Hitler'inki biraz daha yüksekti 1933'te ama %42 idi. Ama esas şeyde Duce Mussolini bir azınlık partisi, azınlık hükümeti kurma, azınlık hükümetini kurmuştu ve Roma üzerine yürüyüş yaparak, yani bir fiziki zorlamayla bunu elde etmişti. Evet, öbürü de Reichstag yangınıyla zaten kullanarak. Evet. Ondan sonra parlamentoyu çalışmaz hale getirdi. Evet. Reichstag yangınıyla partileri kapattı falan. Onlar, yani bir kere seçimle geldikten sonra seçim de olmuyor. Ne Hitler'de ne oluyor da artık ondan sonraki seçimler seçim denmesi mümkün olmayan bir plebisitler. Partilerin kapatıldığı, diğer partiler kapatıldı. Şimdi son olarak şimdi bu İtalya ve Almanya'nın geçmişinden bahsediyoruz. Geçmişi demokrasi açısından onlardan çok daha parlak olan, dünyaya demokrasinin beşiği olarak tanımlanan Britanya'daki yaşanan akıl almaz diyebileceğimiz Britanyalıların arasından shocking demelerinin, her gün her dakika shocking demelerini ne neden olduğunu zannettiğim bir karambol var ortada. Evet. Bir karmaşa var. Kaos var hatta. Bir kaos var ortada. Bugün biraz önce bahsettiniz. Bugün belli olacak. İşçi Partisi milletvekili Hillary Benn'in sunduğu bir öneri mecliste oylanırsa, eğer avam kamerasında oylanırsa, arkasından hemen ertesi gün Lordlar Kamerası'nda Perşembe günü onaylanması ve meclisin bu zorunlu 5 haftalık tatile, 9 Eylül'de gireceği zorunlu 5 haftalık tatilden önce meclisin hükümeti anlaşmasız Brexit yapmama veya anlaşmasız Brexit yapmasını engelleme kararını kesinleşmesi söz konusu. Burada iki tane şey var. Bir tanesi İngiltere açısından, tarih açısından tüyler ürpertici. Boris Johnson'un danışmanı, bütün bu 5 haftalık tatil fikrini de ortaya atan Cummings'in bir ifadesine göre meclis kararı uygulan hükümet meclis kararını kale almayabilir. Bilir, evet. Yani onu duyunca benim de küçük dilimi yutmam gerekti. Evet, yani bunu düşünmüş olmak bile İngiltere'de mümkün değildir. Yani demokrasinin beşiğinde, evet, değil mi? Yapmak belki mümkün değildir. Gene de bu bir wishful think, bir şeydir. Arzu belirtisidir. Gerçekleşebilir olmayan bir kanaattir ama bunu söylemiş olmak bile insanı hakikaten düşündürüyor. Nereye geldi İngiltere diye. Biraz evvel sen imparatorlukların çıkışında yaşanan acıklı sondan bahsettin. Bu erken seçim ihtimali var ikincisi. Yani 31 Ekim'den önce bu durumda Boris Johnson'ın hemen parlamentoyu erken seçime götürmesi ihtimali var. Ama onda da 3-2 çoğunluk gerekiyor. Yani öyle paldır küldür hemen erken seçimi sağlayacak bir çoğunluğa da sahip değil Boris Johnson. Ve bunu 14 Ekim'de erken seçimi yapmak üzere harekete geçebileceğinden bahsediliyor dünden beri. Muhafazakar Parti'nin içinden gelen bilgiler bunlar. Ve bir erken seçim durumunda şu anda Muhafazakar Parti'nin oylarının %33 gözüküyor anketlerde. İşçi Partisi'nin oyu %21 gözüküyor. Brexit Partisi'nin, yani bu Farage'in evvelden kurduğu UKIP'in Britanya Bağımsızlık Partisi'nin yerine koyduğu Brexit Partisi'nin de %14 civarında oyları gözüküyor. Aslında vahim durum yani. Bakmayın yani. Muhafazakarlar %33, Brexit Partisi %14. Yani Britanya'nın yarısı sağ ve aşırı sağ oy veriyor. Evet, evet, aynen öyle. Fakat ana muhalefet partisi lideri, yani bu durumda işçi partisi lideri Corbyn'in vereceği bir güvensizlik oylaması sonucu da vekillerin yarısından fazlası güvensizlik yönünde oy kullanırsa, o zaman önce yeni hükümeti kurma çalışmaları yürütülüyor diyor BBC'den haber. Başarısız olması durumunda da erken seçime gidebilir. Seçime gidilebilir. Şimdi bu seçim ihtimali, yani bu Boris Johnson seçime götürmeye kalkarsa aslında Corbyn seçim istiyor. Evet. Ama seçim işçi partili bazı liderler de, bazı milletvekilleri de Corbyn'in bu erken bu seçime yatkınlığını kınıyorlar. Çünkü seçimden daha güçlü bir muhafazakar partinin Brexit'in oylarını almak üzere daha da sağa kayması ve hatta Muhafazakar Parti ve Brexit Partisi'nin koalisyonun çıkabileceğini söylüyorlar ve bir milletvekilinin ifadesiyle işte o zaman diyor Muhafazakar Parti artı Brexit Partisi'nin koalisyonundan Britanya nur topu gibi bir Britanya Milliyetçi Partisi'ne sahip olur. Bu Britanya Milliyetçi Partisi Britanya'nın Nazi Partisi'dir biliyorsunuz. Evet. Yani onlar da işçi partiyle milletvekilleri de daha çok çalışsınlar, ne diyeyim. Evet. Bakalım bugün göreceğiz. Hem İtalya'da 5 yıldız seçmenlerinin veya kayıtlı militanlarının ne karar verecekleri ve Avam Kamarası'nda işçi partili Hillary Benn'in sunduğu yasa tasarısının, karar tasarısının oylanıp oylanmayacağını, 10-15 civarında Muhafazakar Parti milletvekilinin oy verme ihtimali var, bunu destekleme ihtimali var. Liberal demokratların hepsi, yeşillerin hepsi, İskoç Ulusal Partisi'nin milletvekillerinin hepsi, partisi, Galler Partisi, Galler, evet. Milletvekillerinin 2-3 tane zaten onlar. Hepsi bu kararı destekliyorlar ve normalde 5-10 oyla geçmesi lazım. Ama buna karşılık Boris Johnson da bu kararı destekleyen Muhafazakar Parti milletvekilleri gelecek seçimlerde partimiz milletvekili adayı göstermeyecektir diyerek Türkiye'deki parti liderlerine yaraşır bir şantajda bulundu. Bakalım. Bakalım, evet, takipte olacağız. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Türkiye'deki depremlerin gözlendiği yere, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Rasathane ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener'le buluşuyoruz. Bize yakın olan Gölcük depremiydi. Yani İstanbul merkezine yaklaşık 100 kilometre uzakta bir yer. Şöyle insanlar hayal etsinler. Avcılar'da yaşayan bir vatandaş, Avcılar yıkıma, çeşitli sebepleri var ama yıkıma yol açtı. 100 kilometre uzaktan gelen bir depremden bahsediyoruz. Olası Marmara depremi 20 kilometre, 18-20 belki 15 kilometre uzaktan gelecek. Dolayısıyla insanların kafasında böyle bir şey oluşması faydalı. Şu röportajı yaparken herhangi bir deprem olsa minimum 7.2 olur. Bu da sürpriz olmaması lazım. Şu anda gelinen aşamada, yani bir sona doğru yaklaşıyoruz ama sonun ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Can yok, beraber yapıyoruz. Bu dinlediğimiz program neydi? Yani ses kaydı. Ben bu, evet, ses kaydını Deutsche Welle'nin Marmara depremi, 1999 Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla yaptıkları bir belgeselden aldım. Deprem serisinin 3. programındayız. Her programa böyle küçük ses kayıtlarıyla giriyoruz. Büyük ihtimalle haftaya 4. ve son programı yapacağız. Onun içinde bu sefer BBC Türkçe'nin yaptığı bir ses kaydını düşünüyorum. Konuşan Kandilli Rasathanesi'nden Profesör Haluk Özener'di. Bir önceki hafta Profesör Cenk Yaltırak'ı konuk etmiştik. Onun da yazarlar arasında olduğu makalenin de bir yazarı Profesör Özener. Çok açık seçik bir şey söylüyor. Diyor ki yani bir deprem geliyor. Bundan kaçışın imkanı yok. Deprem ihtimali diye bir şeyden de aslında belki bahsetmemek lazım. Bir kesinlikle geliyor. Yalnızca ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Fakat olduğu zaman büyük bir felakete yol açabilir. Öyle gerçekten. Fakat müthiş bir kayıtsızlık var sanki depreme karşı. Biraz bunu geçen hafta siyasi yönleriyle, yani iktidar niye bu kadar kayıtsız, bu sorularla ele almaya çalışmıştık Güran Ertürk'le ve Profesör Nuray Aydınoğlu'yla. Biraz bugün işin psikolojik tarafına bakalım istiyorum. Hemen bir örnek vereyim. Önceki hafta konuğumuz olan Cenk Yaltırak paylaşmış Kocaeli'nde bir depremin ardından 20 yıl diye bir panel düzenlemiş Mimar Mühendis Odaları Birliği. İşte bir sürü deprem uzmanı insanı çağırmışlar. Çeşitli açılardan tartışacaklar. Bir tane de Japonya'dan bir deprem uzmanını davet etmişler. Bir fotoğraf gördüm panelden. Zaten küçük bir salon. Fakat salonun işte yani 1/5 bile dolmamış. Toplasanız belki konuklar dahil 50 kişiyi ya bulursunuz ya bulmazsınız. Üstelik Kocaeli'nde oluyor. Depremin en büyük zararı, hasarı ve can kaybına uğrattığı yerlerden bir tanesi 1999'da. İlgisizliğin herhalde bundan daha çarpıcı bir fotoğrafı olamazdı. Evet. Çünkü bir deprem gelmek üzere ve aslında depremden çok etkilenmiş bir yerde hemen hiç kimse böyle bir panele ilgi göstermiyor. Niye ilgi göstermiyor? Yani mesela tamam 20 senede artık ne öğreneceksek öğrendik. Bunların 100 tanesine gittik. Dolayısıyla artık öğrenecek bir şey kalmadı. İlginç bir şey yok. Durumu değil. Çünkü aslında öyle çok fazla bilgilendirilmiş değiliz. Hazırlanmış hiç değiliz. Bir deprem haberleri yorgunluğundan da söz etmek mümkün gözükmüyor. Yani sürekli deprem haberleriyle her gün yatıp kalkıyor da değiliz. Ancak işte 17 Ağustos'tan 17 Ağustos'a yıl dönümlerinde biraz bu haberler yeniden medyada yer buluyor. Sonra unutuluyor ve sanki bir deprem riski altında değilmişiz gibi yaşamaya devam ediyoruz. Bunun nedeni ne olsa gerek diye ben soruyorum kendime birkaç haftadır. Benim aklıma gelen, makul bulduğum birkaç neden var. Bazıları daha genel, bazıları daha depreme özel. Bunun kapsayıcı ya da bundan ibaret işte nedenleri budur falan gibi bir iddiam yok. Yani şöyle 4 neden olabileceği kanaatindeyim. Bir duygusal bedelden kaçınma eğilimi, hepimizde her zaman belki olan genel bir eğilim, bu depremde de kendisini gösteriyor olabilir. İki, deprem belki çok uzakta soyut bir ihtimal, ben şimdi ve buradayla ancak mücadele edebiliyorum, onu düşünecek halim yok. Bu da yine genel bir nedenin belki bir özel depreme yönelik uygulaması diye düşünülebilir. 3, bir tür alın yazısı ya da takdiri ilahi inancının kültürel kodların içine yerleşmiş olması ve görünmez olsa da, hatta bu inanca sahip olmadığını düşünen insanların hayatında bile aslında etkili olması ihtimali. Dördüncü olarak da ben bir birey olarak ne yapabilirim ki? Elimden zaten bir şey gelmez. Dolayısıyla düşünmemeyi tercih ediyorum ihtimali. Şimdi bu ihtimallerin hepsinden, bu nedenlerin, bu olası nedenlerin hepsinden bir parça daha detaylıca bahsetmek istiyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Tahmin ederim ki eğer bir mesela çağdaş Fransız felsefecisi olsaydım, bu dört nedeni bir araya toplayıp bir teori olarak sunmam gerekirdi. Sonra da bir isim bulup bu teoriye başına da şatafatlı sıfatlar koyup işte budur ve bundan ibarettir şeklinde bir iddiacı yaklaşımla karşınızda olmam gerekirdi. Ama çağdaş bir Fransız felsefecisi değilim. Üstelik bu tür büyük teorilere de genellikle kuşku duyuyorum. Çünkü bu teoriler hakkında, bu tür teoriler hakkında. Çünkü bu tür teorilerin nasıl ölçüleceği, neye göre değerlendirileceği, ne şekilde doğru olup olmadığının sınanacağı da aslında çok belli değil. Bu tabii makul bir takım nedenler aramaktan ve bir analiz yapmaktan bizi alıkoymamalı. Zaten işte bugün bu programda bunu yapmaya çalışacağım. Ama bu bundan ibarettir. Ben bu olayı çözdüm. Bakın nedenleri 1, 2, 3, 4 budur. Başka da herhangi bir nedeni olamaz gibi bir yaklaşım içinde olmadığımı dipnot olarak belirteyim konuya daha detaylıca girmeden önce izninizle. Tabii. Şimdi bu dört nedene dönelim. İlk ikisi daha genel nedenler demiştim. Bir tanesi duygusal bedelden kaçınmak. Yani işte bir sağlık sorununuz var mesela. Biliyorsunuz bunun aslında ciddi bir sorun olabileceğini. Doktora gitseniz bir an önce iyi olur. Fakat doktor belki size daha da canınızı sıkacak bir şey söyleyecek. Yani bir duygusal bedeli var gerçeği öğrenmenin. Dolayısıyla gitmemeyi tercih ediyorsunuz. Evet, akıllıca bir şey değil, rasyonel bir şey değil. Eninde sonunda mecbur kalıp gittiğiniz zaman keşke daha evvelden gitseydim de diyeceksiniz. Evet, bütün bunları da biliyorsunuz. Buna rağmen başka mazeretler bularak geciktirebiliyorsunuz. Bu tür geciktirme eğilimleri aslında hayatın pek çok kısmında yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz, aşina olduğumuz şeyler. Bir tanesi bu olabilir. Depremle de ilgili, yani depremle ilgili okumaya, yazmaya, düşünmeye başlasak sahiden her gece uykumuzun kaçması lazım. Ben işte son 4-5 haftadır bu deprem konusunda okur yazar oldum. Benim halim böyle. Bundan kaçınmak duygusal bedel anlamında en kolayı. Belki nedenlerinden birisi bu olabilir. Genel bir neden. Buna bağlı ikinci bir genel neden de... Pardon, işte, ikinci bedele geçmeden önce ben bu konuda bir ufak şey ilavede bulunabilir miyim? Tabii. Yani bu duygusal bedenden kaçınma konusunda bir de doktora çok geciktirerek de olsa gidilse, doktorun söyleyeceği, mesela biraz önce de sizin sözünü ettiğiniz teşhis, tanı, yani depremin mutlaka olacağı yolunda. Bunun yani bütün jeoloji bilimi böyle söylüyor. Yani bundan böyle kaçınılmaz yok. Ama bu da doktorun size işte ağır bir hastalığınız var ve bu kesin demesi gibi. Ama bunu doktorla kavga ederek geçiştirebilirsiniz ve hiçbir şey yapmayabilirsiniz. O da bu duygusal bedelden kaçınmanın bir başka tezahürü de olabilir yani. Evet, evet. Ya da işte hacamatçıya ya da sülükçüye gidip işte tamam ben bunu böyle tedavi ederim, ettiririm diye de düşünebiliriz. O da bir aslında kaçınma yolu bana sorarsanız. Evet. İkinci neden de buna aslında yakın bir neden. Bu deprem fikri evet belki bir ihtimal ama soyut ve uzakta bir ihtimal. Ben şimdi ve buradayla ancak baş edebiliyorum. Yani işte doğalgaz faturamı ödemem lazım. Benim bugünkü derdim bu. Yarınki derdim de işte çocuğun okul taksitlerini nasıl yetiştireceğim. şimdi öyle deprem falan gibi şeylerle uğraşamam. Burada da tabii haklı bir neden var bir yandan. Hayat ailesi içinde uzakta gözüken bir ihtimalle kafa yormak belki hemen ikinci plana atılabilir şeylerden bir tanesi. Bu tabii sizin de yıllardır bahsettiğiniz küresel ısınma ve iklim yıkımı konusuyla da alakalı bir şey. Çünkü orada daha da şiddetli olarak aslında bunu görüyoruz. Yani şimdi ve buradayla uğraşa uğraşa canım daha nasıl olsa 10 senesi var, 20 senesi var, kim bilir kaç senesi var filan deyip son derece önemli ve ciddi bir yaklaşmakta olan bir sonucu yok sayıyoruz, yok saymaya devam ediyoruz. Fakat tabii yok saymaya devam ettikçe gelip kapımızı çalacağı an giderek yaklaşıyor. Bundan da kaçış yok. Evet, şimdi zaten de işte bunu düşündüğümüz, evet, yani bunun teslim ettiğimiz anda bütün bu düşünce sistemini değiştirmemiz gerekeceği açık herhalde. Evet, ve net olarak da gözüküyor ki işte başta Greta Thunberg olmak üzere İsveçli iklim aktivisti genç kız, öğrenciler, onun peşinden giden de öğrenciler 1 milyon 400 bini aşkın sayıda da dünyanın dört bir tarafında iklim grevleri yapıyorlar, Türkiye'de dahil olmak üzere. Şimdi onlar işte bunu şimdi ve burada dayatmak ve büyükleri de yanlarına almak, kendi başlarına kalmamak için de 20 Eylül ile 27 Eylül arasında aşağı yukarı o haftada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de söylediği gibi büyük bir iklim aktivizmi şey yapıyorlar. Yani iklim acil durumu ilan edilmesi için belki şimdi ve buradaya o noktadan ulaşma imkanı var. Evet, ve yani iş böyle gençlere kaldı. Tabii orada şunun da herhalde etkisi var. Onların şimdi ve buradasıyla bizim şimdi ve buradamız arasında bir fark var. Yani hayatının baharında olan insanlarla işte ne bileyim sonbaharında olan insanlar arasında böyle can alıcı bir fark var ve gençler bunun farkındalar. Dolayısıyla bence de çok etkileyici bir iş yapıyorlar. Önderliğini ele almış durumdalar. Evet, büyük bir adalet arayışı var yani. Evet, evet. Peki bu ikisi işte daha genel nedenlerdi. Küresel ısınmayı görmezden gelmenin psikolojisi üzerine bir kitap siz bana ismini göndermiştiniz. Biraz bakıyorum, siz de bakmaktasınız. Evet. Hatta ben kopyasını da Mahir Ilgaz'a gönderdim, o da baksın diye. Bu işlerin Türkiye'de bu işleri en iyi bilen kişilerden birisi olarak belki o konuda da ileride bir program yaparız. Fakat şimdi belki depreme biraz daha özel olabilecek diğer iki nedene geleyim. Bir tanesi bu alın yazısı ya da takdiri ilahi inancı. Bu inanca sahip olan ve bu inanç nedeniyle deprem konusunda zaten bir şey yapsam da faydası olmaz. İşler olacağına varacak. Dolayısıyla işte ben alın yazımın ortaya çıkmasını bekliyorum diye bekleyen bir insanlar grubu var. Bu sözlerim pek onlara değil. Yani bu inanca sahipseniz o zaman deprem konusunda niye bir şey yapmadığınızı da biliyorsunuz. Fakat ya ben öyle şeylere inanmam, yani alın yazısı dolayısıyla ne olacaksa olsun deyip o yüzden zaten deprem konusunda bir fark yaratamam. Olası bir deprem ya da gelecek deprem konusunda onun için hiçbir şey yapmıyorum demeyen insanlar peki niye böyle davranıyorlar? Bu konuyu anlamak için inancın iç dinamiklerine bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu kendi başına başka bir konu olabilir ama başka bir program konusu olabilir. Olur da herhalde. Geçenlerde okuduğum birkaç çalışmadan bahsedeyim. Bir tanesi mesela bu konuda iyi bir örnek. Bu Kore Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Soğuk Savaş dönemi boyunca süren ikna ve manipülasyon araştırmalarında müthiş bir patlama olduğu görülüyor. Yani hatırlarsınız 2. Dünya Savaşı'nın ardından mesela sosyal psikoloji itaat işte biat etme, bireysellik ya da konformite, sosyal gruplara uyma konularına çok çalışmıştı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın travması bizi bu konularda düşünmeye itiyordu. Soğuk Savaş dönemi ise ikna ve manipülasyonla, işte beyin yıkama denilen türde yöntemlerle insanların inançlarını ne şekilde değiştirilebileceği, işte bugün Türkiye'de hep algı manipülasyonu falan deniyor, ona aslında yakın meseleler çok rağbetteydi. Şimdi o tam o dönemde yapılmış mesela bir çalışmadan örnek vereyim. 1975 senesinde yayınlanmış, Kişilik ve Sosyal Psikoloji dergisinde çıkmış, Stanford Üniversitesi'nden 3 kişi yapmışlar bu çalışmayı. Bu çalışmada insanların zihnine bir şekilde tohumları ekilecek bir inancın, sonradan bu inancın yanlış olduğu, gerçeklerle yüzleşildiği zaman ortaya çıksa bile bir şekilde ısrarcı bir biçimde insanların psikolojisini etkilemeye devam edip etmeyeceklerini merak ediyorlar. Bunu ölçüyorlar. İşte bir grup denek alınıyor ve bunlara 25 çift işte böyle birer ikişer paragraflı küçük not veriliyor ellerine. Bunu deniyor ki bakın bu notlardan, bu çift notlardan bir tanesi intihara teşebbüs eden bir insanın intihar etmeden önce yazdığı, bıraktığı son mektup, son not. Diğeri ise, yani bu çiftten diğeri, bizim benzeterek yazdığımız bir not. Gerçek bir intihar notu değil, sahte bir intihar notu. Biz yazdık ama öbürüne benzetmeye çalıştık. Bunlardan 25 tane çift veriliyor insanlara. Deniyor ki sizin göreviniz bu notların hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu ayırt etmek. Ayırt edebilir misiniz? Bakın 25 çifte insanlar bakıyorlar, bu sahte, bu gerçek, bu sahte, bu gerçek diye ayırıyorlar. Daha sonra deneyi yapanlar bu grubu ikiye ayırıyor. İşte diyelim 20 kişi varsa deneyde, 10 kişi bir yana, 10 kişi bir yana. Bir gruba deniyor ki siz intihar notlarının gerçek olup olmadığını tespit etmek konusunda çok yetenekli insanlar çıktınız. Yani 25 tane size çift not verdik, 24 tanesini doğru bildiniz, tek bir yanlış yapmışsınız. Bravo, olağan dışı bir durum. Diğer 10 kişiye ise siz bu konuda çok yeteneksizsiniz, ancak 3-5 notu ayırt edebildiniz. Hangisi sahte, hangisi gerçek bilemediniz. Sizin başarılı olduğunuz bir konu değil deniyor. Bu deneyin ikinci aşaması. Böylece şimdi diyebilirsiniz ki ya intihar notu nereden çıktı filan, bu böyle çok acayip bir şey. Biraz öyle, fakat bu deneklerin kafalarında daha önce kendileriyle ilgili sahip olmadıkları yeni bir inancıca yer açmaya, böyle bir inancı oluşturmaya çalışıyorlar. Herhalde kimse ben intihar notlarının gerçeklerini sahtelerinden ayırma konusunda yetenekliyim ya da yeteneksizim diye düşünmemiştir nasıl olsa diye. Böyle bu inancın yeni bir inanç olması babından böyle bir acayip örnek seçmişler. Sonra fakat bu söyledikleri aslında yanlış. Burada bir manipülasyon var. Yani hemen herkes, deneye katılan hemen herkes eşit derecede intihar notunun doğru gerçek olup olmadığını meğerse tespit edebilmiş. İşte yazı tura atsanız ne kadar başarılı olacaksınız ona yakın bir başarı oranı var. Dolayısıyla çok başarılılar ve çok başarısızlar gibi iki grup söz konusu değil. Nitekim deneyin ikinci aşamasında bu anlatılıyor insanlara. Yani biz aslında deney sebebiyle size yalan söyledik, durum bu değildi. Aslında hepiniz ortalama olarak aynı derecede başarılı ya da aynı derecede başarısızsınız deniliyor. Ve gerçek bu. Burada artık bir manipülasyon yok diye bir garanti veriliyor. Tamam, deney bitti. Fakat çıkmadan önce son bir sizden ankete katılmanızı rica ediyoruz diyorlar. O ankette de şu soru soruluyor. Siz kendi tahmininize göre bu intihar notlarının kaçını doğru ya da çakma bir not, sahte bir not olarak doğru şekilde tespit ettiniz? Yani bu veri çünkü kişilere verilmemiş durumda. Sizce siz bu konuda sahiden ne kadar başarılısınız? Ve ortalama bir kişi bu deneyde sizce ne kadar başarılıydı? Orada şu gözüküyor, zaten deneyin asıl önemli noktası da bu. Kendilerine siz çok başarılıydınız bu konuda denilen, fakat daha sonra ya biz aslında size yalan söyledik, doğru değil diye gerçekle yüzleştirilerek bu inancı kaybetmesi sağlanan kişi aslında her ne kadar böyle bir inancı artık sahip olmadığını düşünse de bu inancın etkisindeymiş gibi hareket ediyor ve kendisini eğer kendisine siz bu konuda çok başarılıydınız denmişse ortalamanın üstünde bir şekilde notluyor. Diğer insanları ortalamanın altında notluyor. Siz çok başarısızsınız diyenler de kendilerini gerçekten başarısız olarak notlamış oluyorlar. Halbuki bu deneklere ya peki sen bizim söylediğimizin gerçek olmadığına, bizim seni manipüle ettiğimize, aslında kimsenin birbirinden daha başarılı olmadığına inanmıştın değil mi? Yani gerçeklerle yüzleşince bu inancını değiştirmiştin diye sorduklarında. Evet tabii ben inandım size. Gerçekler neyse ben inançlarımı gerçeklere uydururum. Gerçekleri inançlarımı uydurmaya çalışmam diyorlar. Ama öte yandan sanki bu inanç etkisini sürdürüyormuşçasına böyle cevaplar veriyorlar. Bu bilişsel psikolojide ve nörobilimde bilişsel bilinç dışı diye bilinen bir konuyla da alakalı. Yani farkındalığımızın olmadığı bir alanda belki bir takım inanışlara ya da isteklere ya da beklentilere sahibiz ve bu inanışlar, beklentiler bizim davranışlarımızı etkiliyorlar ama biz bunun farkında bile değiliz. Hatta o davranışlarımızı etkileyen öyle inanışlara sahip olmadığımızı da gerektiğinde iddia edebiliyoruz. Belki bu alın yazısı ya da takdiri ilahi inancı bizim kültürel kodlarımızda çok derinlerde yer etmiş bir inanç türü olarak böyle bir görev görüyor, böyle bir işlev görüyor olabilir. Evet. Ve bu özellikle benim bir takdiri ilahi inancım yok ya da alın yazısı yüzünden ben depremle ilgili bir şey yapmıyor değilim diyen insanlar da kendini daha da etkili olarak gösteriyor olabilir. Çünkü böyle bir inanca adı üstünde bilinç dışı, bilişsel bir bilinç dışı faktörü olduğundan dolayı böyle bir inanca sahip olduğumuzun bile farkında değiliz. Fakat işte ya bugün yaparım, yarın yaparım filan diye depremle ilgili herhangi bir şey yapmak konusunda sürekli bir erteleme psikolojisi içinde kendimizi buluyoruz. Bunun altyapısında da kültürel kodlardan gelen ve artık görünmez olduğu halde etkisini sürdüren bir alın yazısı düşüncesi mümkün olabilir evet. diye düşünüyorum. Nedenlerden biri olarak da bunu söyleyeyim. Yani şunu da ekleyeyim, bir din felsefesi programı yapmıştık, serisi 8-10 programlık Açık Bilinc'in ilk yıllarında. Orada da konuşmuş olduğumuz gibi bu alın yazısı ya da takdiri ilahi konusu aslında din felsefesinde çok derin ve bir zor bir konu. Takdiri ilahi varsa bu bir önceden belirlenmişlik gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu sorusunu herkesin düşünmesinde fayda var. Çünkü bir ilahi takdir söz konusuysa her depremde ortaya çıkan, nedense bu takdir mesela Japonlara karşı daha müsamahalı, evet. biz Türklere karşı daha müsamahasız oluyor. Biz daha büyük yıkımlar yaşıyoruz. Mesela Japonlar öyle yıkımlar yaşamıyorlar. Halbuki işte onlar Budistler, Şintolar, bildiğiniz kafir insanlar, bu ne iş diye herkesin bir düşünmesinde fayda olabilir. Fakat bu konuyu daha uzatmak istemiyorum. Yalnızca şunu herhalde söylemek mümkün, hepimiz tahmin ederiz. Yarın bir büyük deprem olsa ve sahiden on binlerce, belki yüz binlerce insan ölse, evler yıkılsa, müthiş bir felaketle karşı karşıya kalsak, bu konuda yeterince hazırlık yapmamış olan, hatta işte belki bu konuda toplanmış fonları, paraları başka şeylere harcamış, deprem toplanma alanlarına binalar dikmiş olan siyasi iktidarın temsilcilerinin ağızlarından dökülecek ilk cümleleri herhalde siz de benim kadar tahmin edebiliyorsunuz. İşte fıtrat, takdir-i ilahi, alayası, yapacak bir şey yoktu. Soma'da denen şeyler, benzer cümleler burada da karşımıza çıkacak. Ama bu cümlelerin bir faydası yok. Bunun da böyle olduğunu şimdiden görebilmek aslında biraz acı bir şey. Peki son nedenle kapatayım. Ben bir birey olarak ne yapabilirim ki? Yani böyle bir alın yazısından dolayı bir şey yapmıyor değilim. İşte çok uzakta, dolayısıyla kaçınıyorum, duygusal bedel ödemek istemiyorum falan değil. Yani gerçekten bir şey yapmak istiyorum fakat yapabileceğim bir şey yok. Çünkü öyle bir maddi imkanım yok. Evden çıkıp başka bir eve taşınma imkanım yok. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Buna karşı son bir program daha yapacağız ve gelecek hafta bu konuyu ele alacağız. Çünkü bir takım sivil toplum kuruluşları var, arama, kurtarma ve deprem hazırlığı yapan. Bunlar aslında depremle ilgili bir takım eğitimler de, eğitim seminerleri de veriyorlar. Ve mesela GEA isimli kuruluş, bir aksilik olmazsa iki üyesi gelecek hafta konuğumuz olacak. Diyorlar ki evinizde yapacağınız bir saatlik hazırlık evde depremden dolayı uğrayacağınız zararları %50'ye kadar azaltabilir. Bu müthiş bir şey. Yani hepimiz aslında böyle bir saati verebiliriz. Bir başka istatistik, depremde ölenlerin, her depremde ölen her 100 kişiden 3'ünün evinin içinde gerekli hazırlığı yapmadığı için, işte üstüne gardırop düşmesinden dolayı filan öldüğünü. Dolayısıyla ben bir birey olarak ne yapabilirim ki elimden bir şey gelmez konusunu da aynen böyle pratik çözümlerle gelecek hafta ele alacağız ve bir aksilik olmazsa deprem serisini de böylece bitiriyor olacağız. Evet, peki o zaman ben de daha sonra, yani gelecek haftaki konuşmada da bir başka kitaptan da ilginç bir alıntı geldi aklıma, küresel iklim değişikliğiyle ilgili olarak orada konuşuruz. Tamam, öyle yapalım. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de tamamlamış oluyoruz programımızı, Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermektelerdi. Desteklediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.